nasema ni bure mkiombea nyota chini si anguki. Nasema ni bure mkiombea nyota chini si anguki. Na wala siwa oni, oni, eke. Na wala siwa oni, oni, mamani si mamani me. La la, la la la la. Wechilage mamani kama dala dala. Nakusanya jala usini uzie meno what's funny huh? Mini mpango wa babangu aliye juu nami na mipango moja wapo ni huu nazibebea bango kuzipeleka juu mamake king na king watabasamu tu vile king nazipiga bling bling flow zingatia usafi watoto wa pale kitasi walishi makapi mindo mkondo wenyewe mikondo sifati angalizo isiwe shida huh? Si angalisa kujua muda najua kila muda ni saa ya kuwa mada sisi so wale wasewa geuza mada skimbizi nye wasena kimbiza chada la la la la la wechilage mamani kama dala dala nakusanya jala usini uzie meno what's funny nasema ni bure mkiombea nyota chini si anguki nasema ni bure mkiombea nyota chini si anguki na wala siwa oni oni na wala siwa oni oni la la la, wait till I get my money. Uzidi kupata burudani, hapo kati kule nje hata ndani. La la la la, wait till I get my money. Uzidi kupata burudani, hapo kati kule nje hata ndani. Oh, napotota kunga kujifunza, pasipo kujifunza ni kuwafunza. Kuthamini chako unapotunza. Amini, bora uzima, mengine yatafutwa. Kama maji kujaa, na maji kukupwa. Bora uzima, hakuna chapa chapa. Ni Mola pekee ana injini ya hapa. Bora uzima, mengine yatafutwa. Kama maji kujaa, na maji kukupwa. Bora uzima, hakuna pupa pupa. Ni Mola pekee ana injini ya hapa. Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Nasema ni bure mkiombea nyota chini zianguki. Na wala siwa oni, oni, na wala siwa oni, oni, I don't see nobody, yeah. Situngi ulimi sababu sizungumzi ya watu. Natunga biashara mana binadamu sio watu. Sisiogopia sara mana sara unifunza vitu. Mamkaipa takatifu josi wavuli viatu. Ni mziki tu vipi mlaze makabu hini watu. Baraka za babangu zipo darani. Na maushetani yenu vichochoro lala. La la la la, wechilage mamani kama dala dala. Nakusanya jala usini uzie meno what's funny. Nasema ni bure mkiombea nyota chini si anguki. Nasema ni bure mkiombea nyota chini si anguki. Na wala siwa oni.